Пры немцах адчулі сябе беларусамі. Як адбывалася адукацыя пад акупацыяй? Я нарадзіўся тут. Кудавічы, Наваградскі раён. У вёсцы Кудавічы, непадалёк ад возера Свіцязь, жывуць дзве старыя жанчыны: Надзея Змітраўна Раманчык і Людміла Феафанаўна Лопух. Жывуць звычайным пенсіянерскім жыццём, чакаюць гарадскіх унукаў, даглядаюць свае гароды, толькі звяртацца да іх хочацца пані ці леді. Падцягнутыя ў акуратных сукенках, іх лёгка можна ўявіць хоць на высокім прыёме, хоць на парыжскім ходніку. Іх жытло ўпрыгожвае нацыянальная сімволіка. Надзея і Людміла – самыя ўдзячныя кліенткі мясцовага бібліёбуса. Яшчэ ў іх бездакорная беларуская мова. Надзеі Раманчык 85 гадоў, а Людміле Лопух 90. Гэтая розніца сёння амаль не заўважаецца. Адчувальнай яна была ў 1943, калі Людміле было 18, а яе сяброўцы толькі 13. А гэта ўжо розніца лёсавызначальная. Людміла, навучэнка Наваградскай настаўніцкай семінарыі, брала ўдзел у працы Саюзу беларускай моладзі ў той час, як Надзея вучылася ў школе. Людміла Лопух паступіла ў семінарыю восенню 42-го. 14 кастрычніка немцы спалілі нашу вёску. Вось, правда, нікога не забілі. Вось, мы паехалі вучыцца. Я паехала з сяброўкаю. І праз некаторы час, ну, не адразу арганізавалася СБМ, але факт той, што ці то класны, ці то хто прыходзіў, не памятаю, што арганізуецца Саюз беларускай моладзі. Вось усе, хто вучацца, павінны ўступіць у гэты саюз. Ну, ясна, што нам адкрылі вочы і на чырвона-белы сцяг, і на гісторыі Беларусі, што мы ж беларусы. У недалёкім Альберціне была, кажучы сённяшняй моваю, школа маладых лідараў. У 43-м годзе некалькі дзяўчат і хлопцаў паслалі ў Альберцін на курсы. На курсы дружыновыя. А з першага курса нас толькі дзве ці тры дзяўчынкі было. А гэта ўсё другакурснікі былі. А што вы рабілі? Машыравалі там, песні спявалі. Памятаю, давалі, напрыклад, нашай навагрудскай групе некую тэму, і нехто павінен выступіць на гэтую тэму, напрыклад, можа што-небудзь пра Беларусь, можа пра гісторыю, можа пра што. У вас былі такія размовы тады пра Гітлера? Я не прыпомню, таму што немцы ніякага дачынення да нас, да семінарыі не мелі. Настаўнікі нашы былі тыя, каторыя ў гімназіі выкладалі. Надзея Раманчык, школьніца ваенных гадоў, памятае, як спрабавалі нямецкія ўлады прышчапіць беларускім дзецям вірус расавай выключнасці. Я пры немцах акончыла 3 года якраз. 5, 6, 7 клас. 7 быў выпускны. Нават у мяне пасведчанне 1-1-1-1. Выдатніца была. Там ж адзініцы тогда лучшы. Лепшыя адзнакі былі адзінкі. Падручнікі былі усе нашы. Тая самая гісторыя, помню, гэтыя, усе тыя багі гэтыя стаялі голыя, мы ўсё смяялись. Гісторыя старажытнага свету, сярэдніх вякоў. Цікавы быў прадмет грамадазнаўства. Ну, там прывазнасілі сваю эту расу. Трэба было знаць як малітву, што мы арыйцы. У нашых блакітных жылах цячэ алая кроў чыстая. Дык мы, думаеце, мы воспрынімалі тое іх вучэнне, тое нямецкае, смяяліся. Ну, але адказвалі, трэба было адзнакі мець. І вельмі шмат было урокаў нямецкай мовы. Кракаў у нас быў вельмі прагрэсіўны, быў дырэктар, настаўнік, ён у Вільні вучыўся. Потом яго забралі пераводчыкам в эту. Потом ён адседзеў, прыйшоў ужо вельмі хворы. Дык ён, што ён нямецкую мову ў нас выкладаў, дык ён казаў, што Надзея Раманчык ужо можа так па-бытавому з любым немцам згаварыцца. Сачыненні пісалі нямецкія. Я любіла мовы, мне даваліся лёгка. Яны нічога да беларусаў, як бы гэта, канешне, можа, ўтарасортны. Потом яны сябе паказалі бы, ну сразу яны гаварылі, што вы гэта не і рускія кацапы, вы беларусы крыху лепшыя, ну можа коську. У вас таксама алая кроў у блакітных жылах. Ну хіба можа. Казак у нас настаўнік быў, ён вельмі бальшавікоў не любіў. Господзі, ён і пры саветах вучыў, і пры Польшы нас вучыў той казак. Дык ён некая ідзе, брыдзе на партызанаў некую, як залашынец гэты. Дык далі мне яго вывучыць верш гэты, дала Парфенаўна, ўжо Аксіня, вывучыць, расказаць, а казак... Глянуў, кажа, не, яшчэ данясуць партызанам, ды сям'я пастрадае, не трэба гэтага верша чытаць. А я ўжо то думала з такім імпэтам прачытаць прыгожа. У памяці застаўся, хоць не, не засталося зусім. Што ідзе брыдзе злодзюга, нешта такое. Ой. Цікавыя студэнцкія гады, пяянне беларускіх песень, знаёмства з беларускай паэзіяй, як гэта ўсё цяжка сумяшчаецца са спаленымі вёскамі і забітымі суседзямі. Забітымі толькі за тое, што ў іх жылах не тая кроў. Слова пані Людміле. Праўда, ярэміцкіх нашых яўрэяў пастралялі ў 42-м годзе, восенню глухою. То яны спачатку жылі па хатах сваіх са звёздамі, а памятаю ўжо восенню, як мы пайшлі ў 7 клас, хадзілі ў школу, то наш будынак школы, а во чараз вулачку была гета яўрэйская. Ну, з намі таксама ж мы зналі некаторых, амаль усіх зналі, а са мной, напрыклад, вучыўся Лейба Гершович, Гіцко Шыман, Сарка там тая. Так мы ідзём у школу, а яны вот за тым дротам. І восенню, кажуць, будуць жыдоў страляць. І мы бачылі, як іх сагналі. Кажа, Палясціну будуць вывозіць ўжо тых жыдоў. Сагналі на плошчу, пастроілі іх усіх, пагналі пад Нёман, а там ужо была заготовлена яма, і там пастралялі іх. Прыйшлі на заняткі, ды селі, пачалі плакаць, то і настаўнік нічога нам не сказаў, не памятаеце, то была беларуская мова, можа, Зіновій Майсевіч быў Бразоўскі, ці хто быў, але факт той, што за увагі нам ніякай, мы прыйшлі, сказалі, што ось гэдакая справа. Якое стаўленне от пасля гэтых карцінак у вас было да немцаў? У вас было адчуванне, што от нямецкая ўлада прыйшла надоўга? Вы што? Партызаны ў лесе былі, усе нашы сябры. Ну, так у вас усе партызаны, у нас нейтральная зона была, і мы з дзяўчатамі гаварылі, каб скарэй кончылася вайна. Ну, хацелі, каб нашы пабязілі, каб нас асвабзілі, ўсё-такі ставіліся да немцаў мы з апаскай. Але саюз беларускай моладзі вы не лічылі нейкай нямецкай арганізацыі? Барані Бог! Не, гэта... Я ж говорю, ніякіх адносінаў немцы да нас не мелі. Нават гэтае войско, швадрон, каторы Рагуль арганізаваў, ён таксама быў беларускі, не насілі бел-чырвона-белыя сцяжкі вот на пятліцах, а мы ўсе насілі бел-чырвона-белыя павязкі на рукавах. Мы віталіся, жыве Беларусь, сваімі сябрамі, усе вітанне было, жыве Беларусь. Вось так віталіся. Я ж кажу, што з немцамі ў нас мы толькі жылі партызанамі, жылі, радаваліся свайму бацьку, гэтаму швадрону. І вы не маглі уявіць, што СБМ, савецкія органы будуць трактаваць як... Ні ў якім выпадку. Ні ў якім выпадку. У маіх руках стары фотаздымак. Група вясёлых маладых людзей пад старым дрэвам. Некаторыя дзяўчаты ў купальніках, некаторыя юнакі аголеныя па пояс, некаторыя ў паўвайсковай уніформе. Бачна, што маладым людзям на здымку радасна жыць. Гэты фотапартрэт можна прыняць за здымак даваенных скаўцкіх часоў, а можна падумаць, што гэта нейкі студэнцкі будатрад у бесклапотных 60-х. Але гэта вясна 43-га, Альбертін, школа дружыновых Саюзу беларускай моладзі. Высокая вясёлая прыгажуня ў вайсковай пілётцы, якая прыхінулася да дрэва, цяпер сядзіць перада мною. Гэта Людміла Лопух. Гэта вот наша навагрудская група. Ну не ўсе тут яшчэ часткі няма. Я не памятаю, колькі нас дзяўчат было. Многавато было іх. Такое адчуванне, што здымак зроблены не падчас вайны. 43-й год. Слухайте, а як так было? Я на гэтым здымку не адчуваецца ніякай вайны. Вы ведаеце, у нас некая была настрой падняты ў семінарыі. Мы вывучалі творы і Багушевіча, Багдановіча, мы ставілі вечар Багдановіча. У нас выкладала літаратуру Орса Наталія, а затым Аніщик. Ён праводзіў некія красамоўныя конкурсы. Я памятаю, нават я тому Аніщику спадабалася маё тое сачыненне. І праводзіўся той конкурс красамоўства. Красамоўчы конкурс называўся. У мяне быў беларускі строй, вышываная блузка і чырвоная спадніца, і вышываны фартушок, і пацеркі тут, і ўсё такое. Я на такія вось мерапрыемствы адзявалася. Мы ні пра што не думалі, нам казалі пра Беларусь, пра ўсё пра гэта, і некае было, хоць і вёска была спалена, хоць мы жылі вельмі, вельмі цяжка бацькам і ўсім, але... Вось што пісаў пра СБМ у сваёй кнізе «Саўдзельнікі ў злачынствах», выдадзенай у 64-м годзе публіцыст Васіль Рамановскі. Члены СБМ абавязаны былі не толькі выяўляць савецкіх патрыётаў, падпольшчыкаў і паведамляць аб гэтым гітлераўскім карным органам, але і даносіць аб паводзінах і размовах сваіх таварышаў і радні. Канец цытаты. Насамрэч, сябра СБМ Людміла Лопух, чый родны брат быў расстраляны немцамі за супрацоўніцтва з партызанамі, а стрыечны брат, будучы пісьменнік Уладзімір Калеснік, партызаніў, не толькі не збіралася ні на кога даносіць, але і вучыцца ў настаўніцкай семінарыі працягнула таму, што параіў савецкі партызан. У 44-м годзе зімою пайшла пагалоска, што партызаны расклеілі улёткі, каб не ехалі вучыцца ў семінарыю. Мы селі дома, не паехалі з сястрою пасля зімніх канікул. Не паехалі, сядзім дома. Можа, з месяц мы праседзелі дома, нас ужо выкраслілі з тых самых з дзённікаў. Приходзіць, не памятаю, нейкі партызан, здаецца, нейкі Арцюг. Але знаёмыя партызаны часам заходзілі да нас. Тым больш, што майго брата расстралялі немцы. Колесник Владимир, это мой стречный брат, это с нашей вёски Снявской Слободы. И они, это молодь, мой брат старейший, они в училище, в педучилище, рядом с Карпюком. В одной группе были Колесник и мой брат, и еще там с нашей вёски. И к отступлению было, они сбирали оружие, совесть мели, поэтому... Нас ведали эти партизаны. И приходят эти партизаны и говорят: «Девчаты, а чего вы дома сидите?» Мы кажем, что мы почули, что партизаны расклеили улетки, что этого, как не ехали учиться. «Вы что? Хутка советская влада придя, на фронты двигаются, нам же наставники потребны будут, кто в школах будет працавать?» Едьте, и нас батька с сестрой повез, нас, я же говорю, уже выкрасили, повез нас батька назад в Новогрудок, а лишь приняли нас назад в семинарию, каб я не поехала, то меня бы, может, и не арештовали. Уладковалась у тех луках, третий класс мне дали, я с детьми приехали. Арештовать я посмехиваю, еще думаю, а боже, ну, может, какая проверка, может, что, может, какое. Вы были в СБМ, была, что ж я буду скрывать? Все были, все, кто учился, все были в тым СБМ, все были. Напэўна, каб зразумець гэты час, трэба толькі перажыць яго самому. Час, у якім перапляліся такія несумяшчальныя рэчы, як смерць блізкіх, навучанне ў семінарыі, спаленая вёска, адкрыццё беларускай гісторыі і культуры, сяброўства з партызанамі і паездка ў Аўстрыю. За свой удзел у СБМ людзі пасля вайны плацілі гадамі турмаў і лагераў. Людміла адседзела 2 гады у Беларусі. Часы СБМ вы успамінаеце як... Як нешта светлае. Як нешта светлае, якое адчыніла вочы на ўсё тое, што... Чаго мы не ведалі, чаго мы не зналі. Все наставники нам хотели эту белорусскость показать, привить это все, узбудить, поднять. Штандар наш бил червоно, белый покрыл собой народный дух. Беларусь, Беларусь, дорогая, за тебе мы идем. Вот. Спевали песню «Беларусь, Беларусь, дорогая», спевали, маршировали и спевали, а то пытали у нас те самые следователь. Какие были допыты? Те били на допытах? Те были некие здеки, те нет? Великих здеков не было. Ну, пару девчат, я памятаю, казали, что по морде заехал этот самый следчий. Меня вот некий Крюкин и Шарапов арештовали, одразу завели у МГБ. И эти Крюкин была в СБМ, была в СБМ. Дружиновой, на курсы ездила. Я ж еще на экскурсию в Австрию съездила. Меня послали двух нас, одногрудска и одногрудского того самого СБМ. Вот, нас завезли в Минск, и там собралась группа с ушой Беларуси. И вы самолетом летели? Чагником ездили. Ездили в Грац, Линц жили, про Звену проезжали. Это было в конце червеня мы приехали. Три тыдни, чи четыре тыдни мы были на эту экскурсию. А який год? 44-й. Надзея Раманчык успамінае сваіх настаўнікаў, што выкарысталі акупацыйны час для таго, каб працавала беларуская школа. Мову ведалі яшчэ дзякуючы каму? Дзякуючы віленскім гімназістам. У нас Анна Парфенаўна Хацяновіч была. Яна скончыла на выдатна віленскую гімназію. І ў нас вучыла яна. Гэта яшчэ даваенная. Новую зямлю мы чыталі поўнасцю. вязали, прали, шили, збираліся у школе и читали. И читки громкие были, белорусские. А постановки вот этих у всех неслуховские. Ну, ведомо, что Богушевич само собою, и Богданович, и Ляхнович. А як же, его ж п'єси были. Такие смешные. Мы разыгрывали такие п'єси и пінскую шляхту ставили. Збентеженого Савку п'єси. І все білоруське, все білоруське. Я скажу, нікого не побоюсь, скажу правду, що ми не знали, що ми білоруси. Ми при немцях відчули себе білорусами. Може, дякуючи цим наставникам віленським, які вплив на нас оказали. От це да. Слухаю гэтых мілых жанчын і ніяк не магу зразумець, як гэта ўсё сумясціць. Знаёмства з беларускай гісторыяй і знішчанае гета, дэкламацыю вершаў і спаленыя вёскі, пастаноўкі спектакляў і расстрэлы. Сумясціць несумяшчальнае. Можа быць, першае давала магчымасць не звар'яцець ад другога. Вечнае і новае дазваляла паспрабаваць не бачыць свет толькі страшным і нялюдскім, бо як інакш жыць?